Krzysztof Kamil Baczyński, Polacy. Oto rozmawiam z cieniami rycerzy. W głuchej, wygasłej urnie mojej ziemi. A głosy jak organy rosną i strudzeni, tyle wieków zwalając, co nad nimi leżą. Tyle serc w jeden kamień skutych nim odwalą, jak ciemność stygną we mnie i jak wiatr się żalą. O straszne, straszne dzieje. Widzę morza głuche, ziemię z niebem złączoną, a jak step w posuche. I tętent burz pod ziemią, i tłumy wśród ogni, wijące się jak węże pocięte w kawały. I twarze, twarze groźne, o, twarze podobne obliczom w śnie zabitych. To znów nagle wały, mury, miecze się wznoszą, krzyk rozcina ziemię, a potem cisza. Tylko stoją nieme posągi bohaterów, trzech lub dwóch herosów, a popod nimi przepaść zieje, do dna głosu. Jeszcze pochody na dalekich lądach, gdzie huragany armat rwą na strzępy ziemię, na morzach lśniących, gdzie zamknięci w prądach mocują się z żyłami golfstromów pod niemi. I jeszcze dalej, gdzie stąpną zwycięzcy. I tam jeszcze w ojczyźnie, z dłońmi zgorzałymi, tam zawsze podeptani, tam zawsze na klęsce, jak na trumnie orkanu, wieniec serc na ziemi. I tak mijają lata. Rzeki miasta niosą jak czarną krę pożogi odbitą aż do dna. I ciemność. Ciemność głuchą. Wyje ziemia głodna rykiem z pól wyoranym, wydartym z pogromów, a na niej stoją widma rozrąbanych domów, gdzie na zgwałconych sercach pohańbione ciała, jakby się męka Boża w ludziach ciałem stała. O straszne, straszne dzieje. Huczy czas nad nami. Kiedy z szubienic dzwony sinych ciał zagrają, wywloką nas na bruki pokrajane łzami, na oświęcimskie kaźnie i warczącą zgrają do gardeł nam przypadną. My będziemy żyli i tysiąc lat po śmierci, w gałęziach szubienic, płoszący życie z ślepi tych, co nas zabili. Ja rozmawiam z cieniami umarłych rycerzy, nad grobowiskiem ziemi, sam jak krzyż zgorzały i mówię. O przeklęty ten, który nie wierzy wystygłym prochom ludu i serc żywych grozie. Bo kto na swojej klęsce klęskę ducha mierzy, o tego nie wybawi płomienisty orzeł. Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył, chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem, chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył, to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem. O wybudujcie domy. O nazwijcie wreszcie Polskę. Polską, nie krzywdą, a miłość, miłością. I niechaj biegną rzeki, a na każdym mieście niech słup srebrzystych skrzydeł tryśnie jako kościół, kościół ciał odkupienia. Każdy jako posąg wśród liści, nie z marmuru, stoi sobie mały, ale rosnący w kształtach jak jabłka dojrzałe. Wszyscy razem w kopułę, co odbije głosy walnych trąb archanielskich jak lawiny nieba, by chleb był dla miłości, nie miłość dla chleba. By czas był tym rosnącym, a nie krwi łakomym. O wybudujcie domy, jasne, wielkie domy. 23 grudnia 1942 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.